Bagakalala, mwasi abotamaki na mboka ya kini. Solo na ye foli, basi soba kotongonga. Na ye bakiteo, soki mwasi oyo akolinganga. Ongona bolingo, bolipeza likaka liboso. Kalala badi mwene, mwasi abotamaki na kini. Zuaniye na motema makasi mwazambe. Bato mingi penda ya solo bale kingai na mbongo. Kasi tuzuaniye na motema makasi mwazambe. Kalala bagi mwene mwasi abota makina kini. Solo tuzuaniye na motema makasi mwazambe. Kalala, mwasi abotamaki na mboka ya kini. Solo na ye foli, mibali soba kotongonga. Na ye bakiteo, soki mwasi oyo akolinganga. Mongo na bolingo, bolingo ezali kaka liboso. Kalala, badi mwene, mwasi abotamaki na kini. Tuzuaniye na motema makasi mwazambe. Bato mingi penza ya solo baleki ngai na mbongo. Kasi tuzuaniye na motema makasi mwazambe. Kalala badi mwene mwasi abotamaki na kini. Solo tuzuaniye na motema makasi mwazambe. Kalala, mwasi abotamaki na mboka ya kini. Solo na ye foli, basi soba kotongonga. Na ye bakiteo, soki mwasi oyo akolinganga. Bongo na bolingo, bolingo ezali kaka liboso. Kalala, badi mwene, mwasi abotamaki na kini. Tuzuaniye na motema makasi mwazambe. Kalala badi mwene mwasi abotamaki na kini. Solo tuzuaniye na motema makasi mwazambe.